ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Handelingen 5 vers 1 tot 20. En een zeker man met name Ananias, met Safira zijn vrouw, verkocht een haven. En onttrok van de prijs ook met medeweten zijner vrouw en bracht een zeker deel en leidde dat aan de voeten der apostelen. En Petrus zeide, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld dat gij den Heilige Geest te liegen zult en onttrekken van de prijs des lands? Zo het gebleven waren, bleef het niet uw, en verkocht zijnde was het niet in uw macht. Wat is het dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Je hebt de mensen niet geloven, maar een goden. En Ananias deze woorden horende, viel neder en gaf de geest. En er kwam grote vrees over alle die dit hoorden. En de jongelingen opstaande schikten hem toe en droegen hem uit en begroeven hem. En het was omtrent 3 uren daarna dat ook zijn vrouw daarin kwam, niet wetende wat er geschied was. En Petrus antwoordde haar, zeg mij, heb gij niet dat land voor zoveel verkocht? En zij zeide ja voor zoveel. En Petrus zeide tot haar, wat is het dat gij onder u hebt overeengestemd te verzoeken den geest des Heren? Zie, de voeten dergenen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u uitdragen. En ze viel terstond neder voor zijn voeten en gaf den geest. En de jongelingen ingekomen zijnde vonden haar dood en droegen ze uit en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vreze over de gehele gemeente en over alle die dit hoorden. En door de handen der apostelen geschieden vele tekenen en wonderen onder het volk. En ze waren alle eendrachtiglijk in het voorhof van Salomo. En van de anderen durfde niemand zich bij hen voegen, maar het volk hield hen in grote achting. En er werden meer en meer toegedaan die de Heere geloofden, menigte, beide van mannen en van vrouwen. Alzo dat zij de kranken uitdroegen op de straten en leidden op bedden en beddekens, omdat als Petrus kwam, ook maar de schaduw iemand van hen beschaduwen mocht. En ook de menigte uit de omliggende steden kwamen gezamenlijk te Jeruzalem, brengende kranken en die van onreine geesten gekweld waren, welke alle genezen werden. En de hoge priester stond op, en alle die met hem waren, welke was de sekte der Sadduceeën, en werden vervuld met nijdigheid, en sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen in de gemene gevangenis. Maar de engel des Heren opende dus naast de deuren der gevangenis en leidde hen uit en zeide, gaat heen en staat en spreek in de tempel tot het volk al de woorden deze leven. eerbiedwaardig en prijzenswaardig. Lievenswaardige God, geliefd zoals gij zijt en blijft tot in der eeuwigheid. Alleen al omdat u God bent, zonder hemel en zonder hel. Alleen waardiglijk, eeuwiglijk geloof en verheerlijk te worden, die naar waarde nooit genoeg geprezen en verheerlijk kan worden. Die leeft dat leven dat nooit buiten u geleefd kan worden. Dat leven dat uws eigens is. Het leven van het wezen God. Dat ook nooit medegedeeld kan worden. Want niemand kan God zien en leven. Wij staan als arme aardwormen, minder dan druppeltjes van de emmer en het stofje van de weegschaal. Voor het aangezicht uwer oneindige, heilige en rechtvaardige majesteit der goddelijke heerlijkheid van eeuwigheid tot in der eeuwigheid. Genade en vrede zij met u. Van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborenen uit de doden, de overste der koningen der aarden. Amen. Ontstaat aan de hand van den Heidelberger Catechismus te verhandelen den 20e zondag. Zondag 20. Vragen 53 met haar antwoord. De welke al dus luidt. Wat gelooft gij van den Heilige Geest? Antwoord. Eerstelijk, dat hij te samen met den Vader en den Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere, dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en alle zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Tot zover. Vragen voor alle dingen om de hulp des Heeren. De welke alleen zij voor hulpelozen, voor radelozen, voor goddelozen, voor hen die niet waardig zijn een voetgrond op aarde te mogen bezitten, die zelfs den adem niet waardig zijn, omdat hij altijd eruit naar adem. En na de val van Adam En daaraan ontdekt, geopenbaard, in te mogen leven is een laag leven, nederig leven, nootmoedig leven. Niet waar dat wij leven, een vrucht van het leven. Een vrucht des geestes, der ontdekking en der ontgronding. Om alleen gegrond uit het welbaren God te ontvangen wat vijanden tot vrienden maakt, doden levend maakt en goddeloze rechtvaardig maakt door den dood van den enige en eeuwige middelaar. Waarin den goddeloosste gerechtvaardigd wordt, geheiligd en gereinigd en blank gemaakt naar de reinheid van het goddelijk heiligdom, die ons in dit avontuur nog gelaten heeft in het heden der genade. Zijn er nog in de tijd die eens ophoudt. En dan is eeuwigheid zonder tijd. Die ons nog in dit leven laat wat we eens afzullen. En dan nimmer meer op aarde zullen leven tenzij. Dat we door recht en gerechtigheid bloed Jezus tot nieuwe mensen gemaakt. Daar zal het nieuwe rijk voor zijn. Daar zal de nieuwe schepping voor zijn. Daar zal de nieuwe wereld voor zijn. Voor de volmaakt rechtvaardige. Zodat ons niets noodzakelijker is dan de onwederstandelijke werkingen van uw lieve geest die mens in beslag te nemen. Die mens te arresteren. En hem in een ongelukkige, gelukkige gevangenis te brengen. Waarvan uw kerk gezongen heeft, hij hoort naar hen die in gevangenis kwijt. Laat hun gekerm toch voor uw aangezicht verschijnen. Onder ons is dat soort gevangenen ook weinig. Weinig. Weinig. Wij zeggen niet dat ze er niet zijn, maar alleen dat te weinigen zijn. Om uit de gevangenissen van onze schuld zonder een oordeel en wet en recht ingewonnen te worden een gesloten deur te menen. En die deur zodanig te mijn dat hem niemand ooit open zou willen doen, terwijl hij het ook niet kan doen. Maar voor die deur blijft liggen, totdat hij van de binnenkant open gaat. Dan gaat hij altijd open naar buiten, die vlak voor die deur ligt. Om de wonderen uw goddelijke genade te verheerlijken daar, waarop geen wonder meer gerekend kan. En waar men geen wonder meer durft te verwachten. En waar men er niet aan kan denken dat er in hen nog eens ooit een wonder geschieden zal. Zodat ze zich alleen maar waarnemen. Schuim der aarde te vinden. Het kaf en geen koren. Zijn de leugen en geen waarheid. Zijn de in zichzelf de geveinsden en niet de oprechten. En dat alles door uw lieve geest geleerd, dat wordt van achter verstaan. Waarin gij de zulke toren op graaf maar dieper, want je bent nog slechter dan je denkt. Graaf maar dieper, je bent nog goddelozer dan je denkt. Graaf nog dieper. En je zult niets overhouden dan een gevallen mens. Die waardig is weggedaan en voor eeuwig teniet gedaan. En daar kan een deur des bloeds open gaan. Een deur des doods van Immanuel. De deur des grafs van den opgestane Heer Jezus. Die overgeleverd is om onze zon. Maar opgewekt is tot onze rechtvaardigmaking. Gij mocht die wonderen die onmisbaar zijn, genadelijk naar uw welbehagen openbaar. Zijn goddelijke wonderen, het is uw eigen wonderen te doen, want gij zijt wonderlijk. Gij hoeft niet begrepen te worden waar ook nooit begrepen kan worden. Maar gelukkig men die door u gegrepen wordt. Die gaat ook grijpen. Naar het eeuwige leven. Het is maar een ogenblik tijd, Heer. En als de tijd om is, komt er nooit geen tijd meer. Als de prediking voor ons ophoudt. Zonder een waarachtige wedergeboorte. Dan horen we nooit geen preek meer. Niet kort en niet lang. Want in de hel mag er niet gepreekt worden. Daar zijn geen middelen meer om daar ooit uit verlost te worden. En in de hemel hoeft er niet gepreekt te worden. Daar leven ze uit de onmiddellijke bedeling van den verhoogde middelaar. Uit de kroon der eeuwige majesteit. Laat dan de waarheid is vallen waar die nog nooit gevallen is. Opdat de vrucht daarvan zijn mocht, die hem nederig valt te voeten. Dan gaat die mens ook vallen. Wanneer genade valt, dan gaat die mens ook vallen aan de voetbank uw voeten, roepende om genade door recht. Om verlossing door recht. Om behoudenis door recht, waarin die ervaart dat het alleen vanuit de eeuwigheid plaats kan hebben, wat in de tijd onmisbaar is. Open uw woord. Och, het is allemaal even arm en even ellende. Heer, als zo lang droog is aan de binnenkant toch, och, dan verwelkt ook alles. Dan is ook alles even door en droog, net als een woestijn. Maar, als uw lieve geest, o Vader, geschonken wordt in de dadelijkheid, werden de jongeren vervuld. En zij begonnen te spreken wat er gesproken moest worden. En wat u gebruikte tot waarachtige bekering der grote zondaar, die om niet gerechtvaardigd door het bloed van Jezus. Gedenkt onze ernstige zieken. Och, gedenkt onze ernstige zieken. Als naar uw lieve raad kan zijn en naar uw goddelijke willen, dan mochten ze genezen worden tot bekering. Mochten ze gespaard worden tot wedergeboorte. Genezing is groot, maar dat houdt op bij de dood. Maar vergeving der zonde overleeft de tijd. Dat overleeft de wereld. En dat zal voortleven in een nieuwe wereld. Der volmaakt rechtvaardigen. Amen. Psalm 51, de 51ste psalm, het vijfde en zesde zangvers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden. En spreek mij vrij van mijn gruweldaad. Herschep mijn hart en reinigt gij, o Heere, die vuile bron van al mijn wanbedrijf. Vernieuw in mij een vaste geest en leer mij aan uw dienst oprecht verbonden blijven. Dat is het vijfde en het zesde van Psalm 51 en inmiddels krijgen ieder gelegenheid zijn de liefdegaven af te zonden. Het gaat vanavond over de Godheid van den derde persoon in het goddelijke zijn en wezen. Niet een derde persoon omdat die minder is als de eerste. Of minder is als de tweede. Maar in de heilige orde God. De Vader die van zichzelf is. De Zoon die door de Vader is. En de Heilige Geest. Die van den Vader en den Zoon uitgaat. Als die derde persoon. Die eens wezens God is. Met de Vader. En met de Zoon. En deze goddelijke drie-eenheid zich wonderbaarlijk openbaart in schepping, maar in zonder in de herschepping. Waarin we lezen van een verkiezende vader, niet buiten de zoon om, want ik en de vader zijn één. Van een verlossende zoon, niet buiten de vader. Maar wat de zoon verlost, verlost de vader. En van de heilige geest, die ingaat, doorgaat en dieper gaat in het hart van den uitverkoren zondaar. Weer niet buiten de vader en niet buiten de zoon. De ganse raad der zaligheid wordt door deze goddelijke drie-eenheid verbaasd en bewonderd en verheerlijkt dat ze geschonken worden. Ten eerste zijn wonder, wat gelooft gij, alweer gij? Zijn die mensen toch altijd persoonlijk? Komen die mensen toch altijd zomaar naar je toe en zeggen, ben je ook al bekeerd? Of niet? Heb je ook geloof of heb je het niet? Die mensen komen zomaar op de man af. Zou niet het eerste een praatje maken. Zelf is niet een beetje bekend. Maar nee, het is maar dadelijk gelooft gij. Niet begrijp gij den Heilige Geest. Maar wat geloof gij? Wat is geloof? Niet begrijp gij God. Wat is geloof? Ik heb het nog nooit gezien. Ik weet niet welke kleur dat geloof heeft. Ik heb het nog nooit gezien. Ik heb ook nooit gelezen welke kleur dat het heeft. Ik heb wel gelezen dat het geloof een vaste grond der dingen is die men hoort. En het bewijs der zaken die men niet ziet. Er dingen die men hoort. Maar ik kan u wel, al is het armelijk zeggen, dat door dat zaligmakende geloof de rampzaligste zalig gemaakt. Dat door dat zaligmakende geloof vuurbrandde der helle voor de hemel geschikt wordt. Dat door dat zaligmakende geloof wat zichzelf niet laat zien, want dan zouden we van ons geloof de zaligmaker maken. Want we zijn slim en slecht ook. Dus slim slecht. Maar goden die alle zijn werken bekend zijn, zal zijn kerk niet gunnen om aan haar geloof genoeg te hebben. Hoewel er zonder geloof niemand zaal kan. Want het is onmogelijk om zonder geloof goden te beharen. Maar waartoe dient dan het geloof terwijl je het toch niet ziet? En het ook niet kan zeggen wat in de diepte is. heling van. Dat zaligmakende geloof, dat laat zien wat van nature niet te zien is. Dat zaligmakende geloof, dat reinigt wat van nature nooit gereinigd kan worden. Dat zaligmakende geloof, dat kleeft aan de God des Edens en des Verbonds. Want het geloof is een gave God, een gift, verworven door Christus, geschonken door de Heilige Geest. Ze kunnen vandaag zo makkelijk geloven omdat ze het zelf kunnen. Zelf hebben en menen te bezitten. Dat is een geloof, dat kom je mee tot aan de poort van de hemel. En dan vallen precies een deel. Nou. Dat is een geloof waarin men zelf gelooft dat men zalig wordt, maar Christus niks vanaf weet. En twee moet weten. God moet weten en je conscience moet weten. Dat zijn de twee die het moeten weten. Wat er in je leven plaats gehad heeft door den God der wonderen. Wat gelooft gij van den Heilige Geest niet? Met een historisch geloof niet te verachten, maar ook niet zaligmakend achter. In een historisch geloof kan je net zoveel weten als Biljan. Dan gebruikt God je tong, maar niet je hart. En dan kun je net zoveel weten als Achitofel. Dat is ook een wijze man, hoor. Oh ja. Als men naar Achitofels mond en raad vraagt, waarom was het dat men naar Gods mond en raad vraagt? Zelfs David, kind en knecht. Denk meer aan de mond van Achitofels dan aan de mond God. Totdat hij met Achitofel omrolt en omvalt. Dan is Heere vernietigd de raad van Achitofel. Wat gelooft gij door welk geloof dan? Door een tijd geloof? Nee. Daar kan het 80 jaar zijn en men sterft alsof het er nooit geweest is. Door een wonder geloof, daar kan je leven lang over praten en sterven zonder een wonder. Sterven zonder een wonder. Daar kunt je je leven lang van zeggen, ja maar. Er moet een wonder gebeuren hoor. Er moet een wonder plaats hebben. Ondertussen ga je tijd door. En er heb geen wonder plaats. Dan sterft die mens zonder wonderen. En dat is eeuwig. Eeuwig verloop. Gewaard gelukkige. Als je de noodzakelijkheid mocht beleven. Dat er eens een wonder gebeuren mocht. De onmisbaarheid. Waarvan je leest in Psalm 99. Op uw nood geschreven. Dat is al een wonder. En dan verhoring, dat is een dubbel wonder. Want God werkt de nood zowel als de uitkomst. Wat gelooft gij van den Heilige Geest? Den derde persoon zijn er onmisbaarheid in de scheppingen, zijn onmisbaarheid in de herschepping. Waarvan Job getuigt, den adem des Almachtige heeft mij levend gemaakt door schepping, maar ook door herschepping. Hoor je dat laatste, dat laatste. Zodat die derde persoon als een duur verworven persoon, niet als persoon, maar verworven in zijn ambten, als levendmaker, als kinderleider, als verzegelaar van het werk des middelaars, geeft God den Zoon, die zoete en alleronmisbaarste Heilige Geest, in zijn werkingen verworven. Waarvan je leest in Johannes 16. En hij zal het uit het mijne nemen. Christus zegt, hij zal uit mijne volheid nemen. En het u geven openbaar. Maar om een weinig dichterbij te komen. En er een beetje aan toe te geraken. Wanneer ontvangt die mens die heilige geest? Met grote onderscheid tussen de gave des geestes en de persoon des geestes. De gave des geestes kan ruimelijk geschonken. Dat kan een geleerd man zijn. En een geleerde vrouw. Dat kan je zodanig als dokters in de ongeleerdheid heen gaan. In de gave. En de gave doorlicht dat. Die blaast op. En wat doet genade? Die blaast leeg. Genade blaast leeg. Maar in de gave gaat de mens licht de hoogte niet. Ik denk aan een Schotse leraar. Die moest eens in Londen preken. Een beroemde stad. Waar vele godvruchtige Godse predikanten in geleerd hadden in die tijd. Toen vraagde die man, wat ik goed verstaan kan en begrijpen kan. Heren, mocht u me toch wat gaven geven? Want dan mocht die preek erop waar zoveel God geleerde en verkeerde mensen staan. Die man was verlegen met zijn eigen man. Hij ook niet veel mensen meer die verlegen zijn met haar eigen. Maar wat denkt u wat de koning van de kerk zei? Hij zei, u moet om genade bidden en niet om gaven. Maar gaven doen dat. Maar genade doet dat. Genade wil altijd zakken. En kan nooit diep genoeg zakken. Maar gaven kan ook nooit hoger heen. Want men zal niet anders willen als God gelijk zijn. En genade laat God God zijn. En genade laat God regeren. Maar wanneer ontvangt die uitverkoren kerk de gave des geestes, nadat ze de persoon des geestes ontvangen heeft. Eerst de persoon en dan de gave. Als men de gave heeft zonder de persoon, dan mis je de verdieping. Dan mis je de uitdieping. Dan mis je de ontgronding. En de ontdekking. Maar die persoon des geestes wordt geschonken uit het evangelie van Johannes 16. Praat de Bijbel maar een beetje na. Omdat die Bijbel vertrouwt. En er ook nog van houdt. Daar staat immers dat Christus op de drempel staat van zijn heen gaan. Maar alleen hij heen gaat, onderwijst hij zijn jongeren, zeggende: het is tot je nut hoor dat ik wegga. Het is tot je welzijn. En ga je plaats in orde maken. En ik zal den Vader bidden. Dus zij hoeven niet te bidden. Zij leren dat ze het niet kunnen. En leren vragen of ze het geleerd mag worden. Hij doet ook wel eens. Hij doet ook wel. Geloof dat al Gods volk dat volk is die niet bidden kunnen. En ook tijd hebben dat ze niet bidden willen. Maar dan wijzen we met één op een enige en eeuwige voorbidder. Die bidt altijd door. Of wij niet willen of niet kunnen. Hij bidt door. Vader, verlost hen van den boze en bewaar ze in uw koninkrijk. Wordt die Heilige Geest geschonken in de benauwdheid? Had Achitofelen wel gehad, want dan had het ook benauwd gehad. En Judas ook. En Rood had benauwd gehad. En als het om de benauwdheid gaat, dan zou die in de hel gegeven moeten worden, want daar is niks anders dan benauwd. Daar is alleen benauwdheid. Alleen benauwdheid. Maar een benauwdheid waar nooit geen ruimte in geopenbaard zou. Benauwdheid zonder ruimte. Een eeuwige ente. zonder veranderen. Maar wanneer het Gode behaagt een mens vanuit de raad zijns willens. En de wille Gods is de uitvoerder van het welbehagen God. De wille Gods is de uitvoerder van de deugde God. De wille Gods is de uitvoerder van de besluiten God. Ik wil en zij zullen. Dan ziet je ook de vrije schenking van die derde persoon. Jacob heeft hem ontvangen, Esau nooit. Esau nooit. Nooit. Hij heeft wel geschreeuwd hoor. Oh ja, een plaswaard. Een plaswaard. Waarin we kunnen zien dat tranen geen koopmiddelen zijn. En geen wasmiddelen en geen beweegmiddelen. Nochtans bewandelt niemand de weg naar de hemel zonder traan. Want het geldt er ook van, die hier met tranen zaait, zal juichen als zijn vruchten. Maar die zoeten, alleronmisbaarste en allerkostelijkste en heilige geest, de welke, als een stille getuige stond in de raad des vrees, die tussen de vader en de zoon, waarin de vader het grote werk der zaligheid met zijn lieve zoon besproken, gehandeld en voor eeuwig afgehandeld is. Er hoeft nooit iets overgedaan te worden. En er kan ook niets van teniet gedaan worden. En wanneer die tweede persoon dat verbondscontract net met zijn menswording, bloed en dood ondertekent, dan zal de waarheid der schriften bevestigd worden. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzuilen. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand hoor, Ede, door zijn handen, niet door de mijne en niet door de uwe. Gelukkig, dat wil zeggen, gelukkig, het zal zijn voortgang hebben zoals God het uitgedacht. En zoals Christus het aangebracht heeft en zoals de Heilige Geest het inbrengt. In de stonden, om het met een voorbeeld een beetje duidelijk te maken, want wij hebben het meeste oren voor hetgeen wat niet waard is om gehoord te worden. En het minste gehoor voor die dingen die waardig zijn elke dag gehoord te worden. Wij zijn werelds, aards en uit de aarde aards. Maar ik zal maar één voorbeeld. Wanneer de apostel Paulus als een Saulus van Jeruzalem naar Damascus gaat, wat gaat hij dan doen? Wat is dan zijn plan? Wat is dan zijn oogmerk? Om als het kon, Christus in zijn leden te doden. Christus in zijn lichaam, dat is zijn kerk, om te brengen. Dan gaat het in Saulus om, weg met Jezus. Kruist hem, kruist hem. Hebben ze dat ook wel eens geroepen een jaar? Hij ook Christus moeten kruisen. Heb je hem ook gedood? Heb je hem ook verwond? Heb je hem ook uitgeworpen? Want dit is het wonder. Die hem wegwerpen, die raapt hij op. En die hem doden, maakt hij door zijn dood zalig. En die hem geestelen, die wil hij kussen. Met kussingen zijn mond. Maar de waarheid leert van de Romeinen 8. Dat 29e en 30e vers. Daar kunt u lezen, belezen worden is beter. Maar je kan je leven lang lezen en sterven zonder hij ooit wat gelezen heeft. Ook niet best, hè. Moet je daar maar ophouden? Nee, nooit ophouden met lezen. Nooit ophouden met lezen. Moet je niet doen. Wat zou je daarvoor doen? De Bijbel alleen is al waardig gelezen te worden, al krijg je er nooit wat uit aan leven. De Bijbel is alleen al waardig elke dag gelezen te worden. Dan zou je er nooit door gezaligd worden. Omdat het een goddelijk boek is. En waarvan God het is waardig gelezen en weer belezen te worden. Maar als dan Saulus gaat van Jeruzalem naar Damascus als een uitverkoren vat, daar wist hij niks van. Dat hoefde niet te weten, ook. Want de mens van nature heeft er geen ware behoefte aan om eens te weten, ben ik uitverkoren of niet. Hij zou het willen weten, om de hel te ontlopen, om de hel te omgaan. Ja, als ik wist dat ik uitverkoren was, dan kon ik vanzelf niet van even verloren gaan. Dat is ook zo. Maar om die wetenschap zal u dat besluit niet geopenbaard. De verkiezing wordt weliswaar ontzegeld in hen die niet waard zijn verkoren te zijn. Die niet waard zijn dat het oog der genade op hen gevallen is. Die niet waard zijn dat Gods oog van eeuwigheid over hun voorbeschikking gegaan is. Want de predestinatieleer heeft zijn grondslag in de bodemloze diepten van het eeuwig zoete welbehagen God. Hij mag verwerpen en hij mag aannemen. En dan ben ik blij in zoverre dat ik dat zeggen kan, dat boven verkiezing en boven verwerping, boven de hel en boven de hemel, boven de behoudenis en boven de verdoemenis staat de Ere God. En de Ere God, dat is de voeding in de hemel. Der engelen der verlosten. Eten nooit anders dan de Ere God. Het is er altijd door u alleen. Om het eeuwig welbaar. En nu gaat Saulus en dan komt hij terug als een Paulus. God greep hem onderweg, want het was tijd om gegrepen te worden. En God en Heilige Geest heeft in de Raad des Vredes op zich genomen om al diegenen die de Vader aan Christus gegeven heeft en waar Christus borg voor geworden is, ter zijne tijd niet alleen te doen geboren worden, maar ook te doen wedergeboren. Dat als er vanavond onder ons is, wie het ook is, zijn kind, zijn vrouw, zijn man, zijn jonge vrouw, als er vanavond eentje onder ons mocht zijn, de welke het eeuwige welbehagen vastlegt en geschreven in het boek van het oneindige geheugen God, dat hij op deze dag in de maand juni, op deze Sabbatdag, door middel van één woord, van dood levend te maken, dan doet hij dat. Want God en Heilige Geest kent zijn tijd, weet waar ze wonen, weet waar ze zijn, en hij zal ze op tijd en naar de wijze Gods toebrengen. En dat doet hij naar de wijze die hij zelf daartoe vastgelegd. Saulus schrijft hij op de weg naar Damascus, niet in zijn nek. Want dan had hij hem in de hel neergeworpen. Dan had hij hem in de hel neergeworpen. Maar hij greep hem in zijn hart. En dat gaf een dadelijke, onwetende kennis van zulke man die op de lijst stond om gepromoveerd te worden tot fariseer. Aan de voeten van Emmanuel. Dus die man stond op de kandidatenlijst van fariseer. Maar die greep in zijn hart, het is meteen gebeurd, dat legt hij al. Saulus, Saulus, wat vervolgt ge mij, man, wat heb je toch tegen mij? Wat zoek je toch tegen mij? Heb je ooit kwaad gedaan? Ben je door mij niet op de wereld gekomen? Ben je door mij niet op de wereld onderhouden? Saul, Saul, wat vervolgt gij mijn kerk? Nee. Nee, je moet Christus vervolgen, dan vervolgen zijn kerk ook. En daarom zegt Christus, gij vervolgt mij. Want de kerk is mij. En ik ben in de kerk. Dus wanneer je mij zoekt te doden, dan zoek je mijn kerk te doden. Mijn bruid, mijn vriendin en mijn zuster. En dan kan je daaraan weten, als je vanavond thuis komt, lees het eens op je gemak, je Handelingen 9. Dan legt de man zo aan de grond en hoort hem eens roepen. Hij is uitgeprikt, ding. Hij is helemaal uitgeprikt. Uitgepraat ook, uitgeleerd ook. Zeggen de heren, wat wilt gij, daar heb je het over gaan. Daar hij in de dadelijkheid over gaat. Het is of hij zeggen wil, Heer, hier ben ik, wat wil u? Heer, hier ben ik, wat gaat er gebeuren? Doet met mij, zoals goed is in uw oog. Daar heb je een instorting van de geest der levendmaking. En als de geest der levendmaking, die zon daar ingestort wordt, dan wordt hij beroerd, dan wordt hij ontroerd. Dan wordt hij een mens, zo die nog nooit geen mens geweest is. Dan ziet hij alles wat hij nooit eerder gezien heeft. Dan moet hij alles zeer leven wat hij nooit eerder heeft willen beleven. Want ze moeten van dood levend gemaakt om de dood levend in te leven. En de zonde naar zonde te gaan beleven. En dan is het een wonder zo gauw, als dan de ruwe takken af zijn. Dat vloeken, dat spotten, dat drinken en dat spotten en dat spel, dat wordt zomaar gelijk afgemaakt. Maar. Dat Moab aan de buitenkant, dat kan nog wel verlaten, maar dan komt Moab aan de binnenkant. En daar doe je hele leven over vol. Dat Moab aan de binnenkant, met al zijn afgoderij en hoererij, met al zijn spotten, met al hetgenen, wat er in de vuilnisbak van ons hart leeft. En dat moet ingeleefd tot het laatste van het leven. Maar, wanneer God een heilige geest een mens ontroert, dan ontroert hem niet om in die ontroering te laten liggen. Dan opent hij zijn ogen. Wat ziet hij dan? Dat God leeft en dat de hel ook leeft. En dat het oordeel ook leeft. En dat de schuld ook leeft. En dan de zonden ook leven. En dan de zonden levendig geworden zijn. Naar het gebod, dan moet die mens gaan sterven. Dan kunnen ze een huis zien en een huis horen. Alles wordt anders. Alles gaat anders. Ze praten anders. Ze denken anders. Ze luisteren anders. Ze zingen anders. Ze bidden. Alles wordt anders. En ze worden door de kennisneming van hun gescheiden staart de ellendigste van alle mensen. Want ze worden overtuigd. Niet alleen dat ze verloren gaan, maar dat ze verloren liggen. Niet alleen dat ze op de hel aanreizen, maar dat ze zelf de hel zijn. Dan valt die hele wereld edend niet. Dan is er geen grijpstuiver meer waard. Geen grijpstuiver. Want dan leeft die mens in. De wereld gaat voorbij en ik ga voorbij de wereld. En het schiet niet zo. En hoe lang dat God de behaagde mens in die overtuiging te laten, dat laat ik aan de vrijmacht God toe. Dat zal bij de ene langer zijn dan bij de ander. Zal ook bij de ene dieper gaan als bij de ander. Hoe grover gezondigd, hoe zwaarder overtuigd. Hoe zwaarder gezondigd, hoe dieper dat de overtuigingen van zonde hun wonden in hun zielen zullen maken. Je zult minimaal wensen, ik wenste nooit geboren, maar je bent er. Je bent er. Ik wens dat ik dat kwaad nooit gedaan heb, maar je hebt het gedaan. En gedane zaken nemen geen keer. En wat doet nu Gods lieve geest daaronder? Je voelt die man, die ziet die vrouw. Kon die dat maar bezien, dan had hij hoop. Kon die dat maar eens zien, Dan was de verwachting. Maar nu is alles hopeloos. Nu is alles radeloos. Nu is alles ten eenenmale verloren. Dus zulke zullen zich menigmaal uit de benauwdheid hun zaten afzonderen. De een naar een zolder, de ander naar een vliering, de ander naar een schuurtje, de ander naar een kelder. Niet dat ze dat zo graag willen, maar ze moeten. Ze moeten. Ik lees in Psalm 91. Hij zal mij aan. Het is of God zegt, ik zal hem zo benauwd maken. En hem van alle kanten zulke klemmen brengen. Dat die roepen zal, o God helpt, o God redt, o God verlos en gedenk nog. En daar houdt hij veel van hoor, o ja. Daar houdt hij zoveel van. Dat Lucas 18 daarvan zegt, dan gaat hij die week duwen. Zou God dan geen recht doen aan zijn uitverkoren, die dag en nacht tot hem zit. Ze kunnen niet meer ophouden. Ze kunnen niet meer op. Ze vallen ermee in slaap, ze worden mee wakker. Ze eten ermee, ze drinken ermee, ze werken ermee. Ze zijn vaak geen half mens. Vaak geen half mens. Ze moeten zo'n vraag, Heer, geef me toch gedachten voor mijn werk. Geef me toch gedachten voor hetgene geroepen ben te doen. Zo worden ze verslonden in hun gedachten in die ontzaglijke eeuwigheid. Waarvan David betuigt. Hoe groot, hoe vreselijk zijt gelommen wat er verder volgt. En waartoe dient dat nu, denk je? Om die verdoemelijke eigen gerechtigheid, die zo diep ingeworteld en ingekankerd is in elk mens. Een wortel des bederfs en der volkomelijk verderf. Waarin die mens toch iets zijn wil en iets doen wil en iets tot stand brengen wil. En hij leren moet uit deze boom geen vrucht meer in de eeuwigheid. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Gelukkig wel dan. Gelukkig wel. Maar nog iets te zeggen van den Heidelberger. Terwijl ik hier in de derde persoon. In zijn onmisbaarheid openbaar. Neem je de Vader weg, dan is de Zoon vanzelf ook weg. En neem je de Heilige Geest weg, dan hebben we geen toepasser meer van de zalige. Als de Vader mens geworden had, had hij geen zending gehad. Had de Heilige Geest mens geworden, dan hadden wij geen toepasser gehad. Maar nu is de middelste persoon, de tweede persoon, die heeft zijn zender van den Vader. En die heeft verworven die derde persoon. Om eendalend werk. En die gaat ze onderwerpen maken voor die borg. Door een weg van schuld, recht en wet. Die gaat ze onderwerpen maken voor genade. Door een weg van wraak oefenende gerechtigheid God. En wat die zoete Heilige Geest nog meer doet, hij wint ze in om naar de hel te kunnen. Hij wint ze in om naar de hel te gaan. En hij wint ze in om zich te laten zalen. Zou haast zeggen Selah. Selah. En dat door dat goddelijke en zaligmakende geloof. Dat hij eens wezens is met de Vader. De Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig en Heilige Geest is eeuwig. Nochtans geen drie eeuwigen, maar één eeuwige God. De Vader is almachtig, de Zoon is almachtig en Heilige Geest is almachtig. Nochtans geen drie almachtigen, maar één almachtige God. De Vader is alom tegenwoordig, de Zoon is alom tegenwoordig, de Heilige Geest is alom tegenwoordig. Nochtans geen drie alom tegenwoordig, maar één alom tegenwoordig God. De welke in zijn wezen onderscheiden wordt in drie personen. De welke God te zijn, prijzende tot in de eeuwigheid. Dat hij eens wezens God is met de Vader en den Zoon. En daarin zijn alwetendheid openbaard, gelijk ons voorgelezen. Ananias en Safira, mensen met wat land. Trouwens, in die dagen was er meer naaste liefde dan eigen liefde. In die dagen was er meer goddelijke liefde dan zelfs liefde. Leest vanavond Handelingen 4 is. Dan kunt ge lezen hoe de eerste christengemeente aan elkaar gekleefd heeft. Elkaar aangekleefd heeft. In alle noden, in alle opzichten. Stoffelijk en geestelijk. Kan je lezen hoor. En dan staat er zo. Dat ze één van hart en één van ziel waren. En één in verwachting. Van de genade des geestes. Men verkocht huizen en landen. Om die aan de voeten der apostelen te leggen. En daar legt nu ons verzuim hoor. Er zouden zo'n sociale wetten niet zijn nog verzekeringen. Als de kerk op zijn plaats was. Als de kerk op zijn plaats was, dan zou er geld genoeg zijn om de kerk te onderhouden. Maar omdat de kerk zo ver van zijn plaats is, dat ze ook niet meer kent hetgeen wat een apostel zegt. Draagt elkanders last en vervult alzo de wet van Christus. Zeggen, ja, maar je kan toch geen huis verkopen? Jazeker, als je meer hebt gezien, dan kan dat toch. Dat is toen toch ook. En als je meer hebt als een bundel land, alleen nog land waar niet op de kant op verkocht wordt. Ja, maar in die tijd leven we niet meer. Dat weet ik ook. En dat geloof ik ook. Maar dat leven missen we dan ook. En die genade missen we dan ook. Toen lag stof op goud. En nu legt men eerst het goud op stof. En dan geldt het er ook van ja, maar. Als je boeltje is en brandt, als je naar het ziekenhuis moet. En als je sterft daar waar je zit. Hoe moet dan? Kan toch dood blijven ook? Heb je daar nog een verzekering van nodig? Mens is altijd aan het rekenen. Ja, ik ben net als u en u is net als ik. We zijn altijd maar aan het rekenen. Ja, maar als dit is gebeurd en ja, maar als dat is gebeurd. Maar de ondergrond van alle verzekeringen is slaafse vrees en ongeloof. Dat is de ondergrond van alle verzekeringen. En in die dagen was er geloof en draag van elkanders last. Je leest zelf. Dat al de armen zodanig bedeeld werden dat ze van nood. Ze gaven ze maar niet een grijpstuiver. Zei nou doet het daar maar mee. Nee. Ze hebben ze gegeven dat ze nodig hadden. Was er 100 gulden nodig, dan 100. Was er 150 gulden, nou dan 150. Er werd zoveel aan de voeten der apostelen gelegd, dat ze deelden maar uit. En ze gaven maar uit. En er werd gezorgd. En God openbaarde zich in zijn ganse kerk. Ook in het stoffelijke, want het is waar. Er wordt minimaal wat gezegd over hen die ziekenhuis verzekerd en namelijk meer. Maar het verzuim ligt bij ons hoor. Verzuim ligt bij ons. Het is vandaag niet meer te betalen, dat weet ik ook. Maar toen komt het ook niet en het gebeurde toch. En ik denk als we die eerste christengestalte terug zouden krijgen, dat zou een omwenteling zijn in de hele kerk. En mogelijk zou dan ook een keertje zeggen, ziet hoe lief dat ze elkaar hebben. Wat dan niet kan, dat gaat vanzelf geschieden. Gelijk we dat ook lezen in Handelingen 5 en 4 door. Dat een heilige geest eens wezens is met de Vader en de Zoon, de welke van God gezonden wordt in zo'n uitverkorene des ver. Of die in Rotterdam leeft, of in Jeruzalem, of in Siberië, waar die ook is, hij kent de zijn. En hij weet wie de zijn zijn. Hij weet ook waar ze zijn. Daar zal er niet eentje van overgeslagen worden. En hij doet dat op een zeer eenvoudige wijze. Wij zeggen wel eens, als we geleefd aan de tijd van Manasseh, hoe man nou zo'n beest bekeert. Hoe man nou zo'n moordenaar ooit bekeert. Hoe man nou zo'n afgodendienaar ooit bekeert. Het is voor God maar vanzelfsprekend. De koning van Assyrië laat hem halen. Brengt hem in de gevangenis. En daar heb je het al. En daar heb je het al. Het is zo'n aantrekkelijke geschiedenis. En dan staat er zo lief. En Manasse riep tot de God zijner vader en geroepen. O God van Daal. O God van Eskia. O God Abrahams, gedenk mijn zoon de rechthoop als ik ben. Zo moordenaar als ik ben van u en van uw kerk. Zou dat kunnen met behoud van uw recht genade? Geen genade zonder recht, want het is geen genade hoor. Het is geen genade. Genade door recht maakt ook door recht zaal. En dan ziet ge hoe die heilige geest van een Saulus zo een Paulus gemaakt. Als God ooit een werk gedaan heeft. In het leven der apostelen heb je het ook wel door middel van Paulus gedaan. Waardoor er veel onderwijs naar wet en evangelie beschreven en gepredikt is. Maar ten laatste om nog een paar woorden te zeggen. De noodzakelijkheid van die heilige geest. Ten eerste is die in zijn algemene werking. Dan kan de mens het een week benauwd hebben en er gebeurt niks. In die algemene werking kan die mens beroerd en ontroerd over de wereld gaan en zeggen, ga niet goed met mij en sta niet goed en hoe zal het ooit goed komen. Maar het slijt weer af en het wordt weer minder en het gaat weer voorbij. Maar als de persoon van God en Heilige Geest geschonken wordt in de wedergeboorte, die houdt de schuld leeg, die houdt het godsgemis leeg. Die houdt de noodzakelijkheid van de voldoening leven. Die houdt de noodzakelijkheid leven. Toen kom ik ooit rechtvaardig voor God. Dat is een arbeid des geestes waarvan de bruid betuigt. Ach dat ge mijn broeder waart. De welke. Die goddelijke Heere Jezus. Met één hoop veranderen volmaakt. Als degene die geheiligd. Dat die heilige geest hem gegeven, dat is groot. Maar als die nou mij niet gegeven wordt. Als uw vader die heilige geest ontvangen heeft en u niet. Uw moeder wel en u niet. Wat dan? Als ze zij ontvangen hebben. Die derde persoon die levend maakt. Onderricht, bestraft en onderwijst en de zorg voordraagt, dan die uitverkoren zichzelf niet zullen misleiden. Want indien het mogelijk waren, ze zouden de uitverkorenen verleiden. Maar God en Heilige Geest breekt alles met de handen af. Breekt al hun werken af. Breekt alles af waarin ze meenen nog het iets te kunnen zijn en te mogen zijn. Hij breekt ze tot de grond toe af. En hij legt ze aan de grond. En dan doen ze blikken in de grond. En dan doen ze verloren. Voor eeuwig verloren. Hoe komen ze nou aan de tweede persoon? Hoe weet zo'n arme zonde dat er een Jezus is? Hij zei, ja, maar dat hoort hij toch. Had dat Paulus ook gehoord, wat had hij daaraan toen God me greep? Geloof me geliefde, de Heer mocht het je leren. Al kan je nog zoveel van Jezus zeggen, God zou je vanavond grijpen, dan weet je niks meer van Jezus af. Alsof hij er nooit geweest is, gestaan met een geopende schuld en een rechter voor je aan. En je kunt niet anders zien als een omkomen dat terechtvaart. En waar hij omkomt, daar komt die tweede persoon. En die openbaart de derde persoon. Die Christus heerlijk in je zielen openbaart. In zijn algenoegzaamheid. In zijn zelfgenoegzaamheid. In zijn volkomenlijke genegenheid. Om zondaren te bekeren. Te leren en te ontvangen. Dat doet allemaal die Heilige Geest. En het draagt er ook zorg voor dat je van de openbaring geen toepassing maakt. En van de belofte geen vervulling maakt. Hij zorgt er ook voor dat u rust niet in rusten zal als door een rechterlijke afsnijding en inlijving in Christus Jezus ten Heer. Dan zeg je ja, ja, maar dat is wel erg benauwd. Nee, nee, nee, dat is zo benauwd niet. Nee, dat is zo benauwd niet. Niet nu. We hebben dat wel eens genoemd. Zalig verloren. Verloren zaal. Kan dat? Ja, dat kan. Wanneer die mens in een richterlijke afsnijding door middel van Mozes geraakt, dan valt hij aan de zijde God. En als hij daar legt, dan kan je eeuwig blijven leggen. Al zou God nooit iets doen en ook nooit iets zeggen. Je zijt dan voor eeuwig verslonden in de uitstraling zijn er goddelijke deugden. Daar zoekt u geen bloed meer, maar bloed zoekt u. Daar zoekt u geen Jezus meer, maar Jezus zoekt u. Daar zoekt u geen genade meer, maar de genade komt van boven naar beneden. Ik zou er wel woorden willen vinden, om dat op zijn eenvoudigste wijze niet te zeggen. Maar als je hier afsnijdt, dan leidt je hierin. Daar je verloren gaat, daar word je behouden. Daar je onder gaat, daar sta je weer. Ja, kon ik dat nog maar bekijken. Kon ik dat nog maar eens achter zien. Dan zou het geen wonder zijn. Want hier is een ogenblik uit openbaring af. En er was een stilzwijgen in de hemel van omtrent een half uur. En in die vier schaar gods, zolang dat die duurt, dat heeft nooit iemand geweten. Want je bent uit de tijd en toch in de tijd. Je bent boven de wereld en toch in, je bent weg, je bent gewoon weg. Daar. Geloof ook dat dat de zaligheid in de hemel is hoor, weg zijn. Helemaal uit de weg zijn. Dat alleen God de weg is en God de weg blijft. En dat stilzwijgen, wanneer gij als zo'n levendige, verloren, doemwaardige zon daar gelegd wordt aan de gerichtspoorten. Dan ziet je nu rechter helder dus dat je mij ziet en hoort. Gij ziet hem zo helder en zo volkomen dat uw oren aan die gerichtspoort luisteren naar de wille God. En daar de wille God zijn loop heeft, daar openbaart de tweede persoon, de Zoon God. En die komt tussen die zondaar en God te staan. En is gebeurd. En is gebeurd hoor. Die legt zijn rechterhand op de Vader. En zijn linkerhand op die armen doemwaardige zondaar. En spreekt van. We hebben een afspraak gemaakt. Uw recht zou mijn zijn. En hij zou door recht verlost worden. Uw recht zou mijn doden. En datzelfde recht zal hem levend maken. Gij zult, o Vader, mij als borg verdoemen. En gij zult hem met u verzoenen. Dan spreekt die zoete goddelijke Heer Jezus. Dat geschiet nou allemaal door de inblazing des geestes hoor. Door het onderwijs des geestes. Die hem zo klaar voor dat je haast zo zou doen. Dat je haast zo zou doen. Maar gelukkig, hij kapt alle armen af. En zijn handen zijn lang genoeg. Om den verloren zondaar te redden. En uit de monden des vaders op grond. Van die vaste grond des eeuwige verbond. In het bloed van die gezegende verbondsmiddelaar. Dan ziet God die zondaar wel maar zonder zonden. Hij ziet die schuldenaar wel, maar zonder schuld. Hij ziet die goddeloze wel, maar zonder goddeloosheid. Hier heb je een grond, geliefden, waar God zijn zoon in kwijt kan. En waar de zoon zichzelf schenkt en die zoon daar wast, reinigt en heiligt. En het tot de vader weten brengt en zegt, ziet vader, ik. en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Voor ditmaal genoeg. De Heer zegene door diezelfde geest zijn woord in ons aller harten tot levendmaking en een weg openen naar de rechtvaardigmaking. Opdat er weg geopend wordt in de heiligmaking. Die eindigen mag in de heerlijkmaking. Des hemels aan. Een enkel woord, heren, van hetgeen niet te zeggen is. Een enkel woord van hetgeen gezegd is. Zou u het willen achtervolgen tot indieping en tot verdieping van dat metalen hart, waar we alle tezamen één en hetzelfde hart hadden dan hart, stugge dan stug, goddeloze dan goddeloos en slechter dan slecht, omdat door uw lieve geest aan de weet te komen om ons leven te verliezen en in Christus te gewinnen. Onder te gaan als schulden, op te staan in een goddelijke middelen. Wiens werk volkomen, doe verzoeking, ook over ons spreken in dat zoete bloed. Door den Heilige Geest, de toepasser van de ganse zaligheid. Amen. Psalm 101. En daarvan het eerste, dat tweede en derde zangvers. Van den 100. Psalm 101. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen, van het heilig recht, der strenge rechtsgeding. Psalm gezang, o geduchte Heer, uw naam te eer. Zal met verstand en weg betreden der verhoven. Wanneer zult gij mijn bondsgod tot mij komen? Zal doen zien in al mijn huisbeleid de oprechtigheid. Zal met vermaak na het kwaad niet overhellen. Geen goddeloos stuk voor mijn ogen stellen. Gaat het doen der schenderen. Uwer wet en schuw die smet. De eerste drie versies van Psalm 101. Thank you.